जे तोहरा लील राख के बिंदिया हो भौमा के बीच तोहरा लील राख के बिंदिया लागे गगनवा के जान हो काके करे जवा में छेदवाए जान ले बुका हमरो परान हो काके करे जवा में छेदवाए जान ले बुका हमरो परान हो हरे लकेसिया चेहरा मन कर चारो बेरा करी हम पहरा काके मखावर तू हर लेना जियरा धीरे धीरे दिलवा के आग लनिया हर लकेसिया चमकेला चेहरा मन कर चारो बेरा करी हम पहरा काके मखावर तू हर लेना जियरा धीरे धीरे छेदवाए जान ले बुका हमरो परान हो काके करे जवा में छेदवाए जान ले बुका हमरो परान हो बिना सगरी सजावट पीतल सर बटे तोहरा ही प्यार के मूल नहीं तोहरा बिना सुर हसनाए ओ बोलिया में मिसर के लागे मिलावट फीका लागे तोहरा बिना सगरी सजावट पीतल सर बटे तोहरा ही प्यार के मूल नहीं तोहरा छेदवाए जान ले बुका हमरो परान हो है कहके करे जवा में छेदवाए जान ले बुका हमरो परान